wiosenna noc. Mijam filary, górą jeżdżą pociągi. Uroznaczył keramik przy szpitalu, w którym leżał kiedyś Piotrek. Śpiące po Wiśle rozwidlenie Solca i Dobrej. Lubię włóczyć się po mieście, wiesz o tym doskonale. Przy świetle latarń myśleć o moim mieście. I mam nadzieję, że nie boisz się deszczu. Wyjdź z domu, spokój znajdź w powietrzu, w deszczu. Miasta oddech, na twarzy krople. W noce pełne inspiracji zmieniam swe bezsenne noce. Gdzieś na mieście, brat w swoim taksi, światłami kroi mgłę, ktoś może nad literami. Próbuję przegnać sen, gapi się w sufit, próbuję znaleźć sens lub chcę do snu się zmusić. Ktoś kogoś rzucił, ktoś płacze, ktoś się kocha, ktoś bije, ktoś odgania stres tańcem. Ty daj mi rękę, chodźmy na spacer, warszawską wiosenną ciepłą nocą, która dla nas płacze. Spacer przez ulicę, aleje, place, wiosenną nocą, która płacze. Chodź ze mną razem, przywitamy dzień nad Wisłą. Jutro zagadką, za po tej nocy może zdarzyć się wszystko. Żyję dla takich chwil, kiedy bierzesz haust powietrza i krzyczysz: chwilo, proszę, bądź wieczna. Jestem zuchwały, bezczelny, zachłanny i co? Od kiedy pamiętam, chciałem zobaczyć wszystko. Karmię wiecznie głodny brzuch namiętności, razem z Erato, słowa na drodze ku nieśmiertelności. Może to dziwne, ale lubię noce, lubię ten mrok, który narasta, jak już zniknie słońce. Ty odwiedzasz we śnie świat jak z bajki, a wydeptuję ulicę, zapisuję tuszem puste kartki. Trzecią pokazują już zegarki, krople kapią, łzy płyną, ktoś komuś w oczy patrzy. Powietrze elektryczne, pełne emocji w twoim pokoju, kiedy słuchasz efektów tej nocy. Słyszę kroki, ktoś wyrósł jak spod ziemi, słyszę: dobry wieczór, dokumenty, ręce wyjmij z kieszeni. Spacer przez ulicę, aleje, place, wiosenną nocą, która płacze. Chodź ze mną razem, przywitamy dzień nad Wisłą. Jutro zagadką, za to tej nocy może zdarzyć się wszystko. Za to tej nocy może zdarzyć się wszystko.